Deze week lezen we alweer de laatste hoofdstukken van het boek Shemot, Exodus. Dat komt omdat er dit jaar weer twee pasjes samengevoegd worden. De eerste is Vayakhel, en hij riep samen. De tweede Pekudei, berekeningen. De openingszin van het eerste gedeelte luidt in het Hebreeuws: Vayakhel Moshe el kol adat bnei Israël. En Mozes riep de hele vergadering van de kinderen Israëls bij elkaar. Hij roept de Israëlieten samen en herhaalt de woorden die de Eeuwige sprak toen hij op de berg Sinai was. Alles wat met betrekking tot de tabernakel, de Mishkan, door de Eeuwige genoemd was voor het incident met het gouden kalf, vinden we hier herhaald. Maar nu is het Moshe die tot het volk spreekt. En het verschil is dat de woorden van de Eeuwige nu daadwerkelijk gestalte krijgen. Volgens Joodse uitleggers vond dit samenroepen plaats na de eerste Yom Kippur en maakte Mozes de verzoening met de Eeuwige bekend. Aan het Sabbatsgebod wordt toegevoegd dat er geen vuur gemaakt mag worden. De Israëlieten worden aangespoord om een vrijwillig hefoffer te brengen. En ze komen in actie. Ze brengen vrijwillig alles wat nodig is. En Bezalel, in de schaduw van God, wordt samen met Oholiab, mijn tent is de vader, geroepen om wijze van hart aan te sturen, om zo al de voorwerpen voor het heiligdom te maken. De tentkleden, de planken, de ark, de tafel, de kandelaar, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar, het wasbekken en de voorhof. Zo krijgt de woning van God gestalte. Het tweede gedeelte, Pekudei, begint zo. Ele Pekudei HaMishkan. Dit zijn de getelde dingen van de tabernakel der getuigenis, die geteld zijn naar de mond van Mozes, ten dienste van de levieten, door de hand van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Hier wordt verteld hoe Mozes verantwoording aflegt, door de berekening die de levieten in zijn opdracht maken, onder leiding van Aarons zoon Itamar. Een les voor leiders om transparant te zijn. Nu wordt de priesterkleding gemaakt. En tenslotte wordt al het werk aan de Mishkan voltooid. In 39 vers 32. Met woorden die herinneren aan het voltooide scheppingswerk van de Eeuwige zelf. In Genesis 2 vers 1. En Mozes zegent het volk. Volgens Rashi met de woorden uit Psalm 90 vers 17. Komen de lieflijkheid van de Heer onze God over ons. Bevestig over ons het doen van onze handen. Het doen van onze handen. Bevestig dat. In het laatste hoofdstuk van Exodus krijgt Mozes de opdracht om de Mishkan op de eerste dag van de eerste maand, Nisan, op te richten. De Mishkan wordt geïnstalleerd. Gaat op zijn voeten staan, zou je kunnen zeggen. En dan gaat de vlam erin. Vaygas ha'anan et hoel moed ugvot Adonai male et ha'mishkan. De woning wordt vervuld met de wolk van Gods heerlijkheid. Het boek Exodus begon in Egypte in de slavernij van Egypte en eindigt met de vervulling door Gods heerlijkheid. Op dezelfde manier gaan de laatste 9 hoofdstukken van het ballingschapsboek Ezechiël over het toekomstige huis van God. We lezen in 44 vers 4 hoe de glorie van de Eeuwige dit huis zal vervullen. En Openbaring 21 vertelt, na alle oordelen, hoe Gods Mishkan onder de mensen komt wonen en hoe hij zelf met hen is. We gaan nu achtereenvolgens kijken naar de Mishkan, de woning van God, die een beeld is van Gods gemeenschap. Eerst in relatie tot de Shabbat, dan in relatie tot geven en tenslotte in relatie tot de geest. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. Better is one day in thy courts than a thousand anywhere else. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. In Shemot, Exodus 35, vers 1 tot 3 lezen we: Mozes vergadert heel de samenkomst van de zonen Israëls en zegt tot hen: Dit zijn de woorden welke de Eeuwige heeft geboden om te doen. 6 dagen zul je werk doen en op de 7e dag zal er bij u heiliging zijn. Een Shabbat Shabbaton, rustdag, rustfeest voor de Eeuwige. Al wie daarop werk doet zal worden gedood. Steekt geen vuur aan in welk ook van uw woningen op de dag van de Shabbat. Allereerst denken we na over de woorden die hier voor de gemeenschap van Israël worden gebruikt. Ons gedeelte begint met Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël. Mozes roept heel de samenkomst van de kinderen Israël samen. Hier worden 2 woorden gebruikt als het om de gemeenschap gaat. Ten eerste Vayakhel, en hij riep samen. De wortel bestaat uit de letters Kuf He Lamed, dat in de oorzakelijke vorm samenroepen betekent. Het zelfstandig naamwoord Kahal betekent samenroeping of vergadering. Kehila is samenroeping, congregatie of gemeente. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van Tenach, wordt dit woord stevast weergegeven met Ecclesia, volksvergadering of gemeente. Het is een grote misser dat dit Griekse woord in het Nieuwe Testament in veel Bijbelvertalingen opeens met kerk wordt vertaald. Zo lijkt het of de kerk pas in het Nieuwe Testament wordt geboren, terwijl het woord kerk als zodanig niet eens in de Bijbel voortkomt. Deze vertaling werd ingegeven door de vervangingstheologie, waarbij de kerk de plaats van de samengeroepen gemeenschap van Israël had ingenomen. Maar ook de bedelingenleer borduurde hierop door. Zo heeft God een natuurlijk volk dat Israël heet en een geestelijk volk dat kerk heet. Vervangingsleer 2.0, zullen we maar zeggen. En ook in de beweging van de Hebreeuwse wortels moeten we oppassen voor nieuwe vormen van hetzelfde vervangingsdenken. Belangrijk om te constateren is dat de samengeroepen gemeenschap, het Koninkrijk van God, hier in Exodus begint. Het tweede woord dat we in de openingszin tegenkomen is het woord Adat. De wortel van dit woord is Ja'at, wat aanwijzen betekent en in de leidende vorm een afspraak hebben. Het woord moed, vastgestelde tijd, is hiervan afgeleid. En waarom riep Mozes het volk samen? Om de ohel, moed, de tent van de samenkomst, beter gezegd de tent van de vaste afspraken, te gaan bouwen. Die tent zou dienen als woning, als heiligdom, maar zeker ook als plaats van ontmoeting. De priesters zouden daar een centrale rol krijgen om de bediening van de verzoening ter hand te nemen en zo de weg naar Gods hart te openen. Dat is het uiteindelijke doel van elke kehile, elke samenroeping, elke gemeenschap die de Eeuwige bij elkaar brengt. En alle onderdelen worden daarbij betrokken. Toch, voordat het bouwen van start kan gaan, wordt eerst de nadruk gericht op iets anders, de Shabbat. In feite de eerste van de Moadim. Bij de inleiding noemde ik al dat de voltooiing van de Mishkan door de wijze vergeleken werd met de voltooiing van hemel en aarde door de Eeuwige zelf. God rustte na al zijn melacha, zijn scheppingswerk. Ook het werk aan de Mishkan wordt melacha genoemd, creatieve arbeid. De rabbijnen hebben uit deze werkzaamheden zelfs 39 categorieën van werk afgeleid die niet gedaan mogen worden op Shabbat. Genoemd wordt dat Bezalel vervuld werd met Gods geest, de geest van wijsheid, inzicht en kennis, in het Hebreeuws Chochma, Bina en Da'at. Deze dingen worden ook met de schepping in verband gebracht. Ik noem dat straks nog een keer. Dus zelfs het werken aan de heilige woning van God mag niet ten koste gaan van de Shabbat. Hier zit ook een belangrijke geestelijke les in. Toen de mens werd geschapen, brak bijkans de Shabbat aan. Het eerste wat de mens deed was rusten in het voltooide werk van God. Het eerste wat wij mogen doen is rusten in het volbrachte werk van de Messias. Watchman Nee schreef ooit een boekje Zitten, Wandelen, Standhouden. Dat handelde over de brief van Shaul Paulus aan de Efeziërs. We beginnen in de rust die Yeshua voor ons bereid heeft. Het enige vuur dat aangestoken moest worden, was het licht van de menorah. Daarna mogen we leren wandelen. Mogen we werken aan de woning van de Eeuwige. Want als geloof niet met werken gepaard gaat, is het dood. En tenslotte komt het aan op stand houden. Maar er is één uitzondering op de regel. Wanneer een leven op het spel staat, mag, ja moet zelfs de Shabbat gebroken worden. Dit principe wordt in de Joodse traditie Pikuach Nefesh genoemd. Want het leven gaat boven de wet. Shemot Exodus 35 vers 5 en 21 en 22. Neemt van hetgeen dat gij hebt een hefoffer voor de eeuwige. En ieder wiens hart vrijwillig is zal het brengen tot een hefoffer voor de eeuwige. Goud en zilver en koper. En zij kwamen, alle man wiens hart hem bewoog. En een ieder wiens geest hem vrijwillig maakte. Die brachten het hefoffer voor de eeuwige, voor het werk van de tent der samenkomst, en voor al haar dienst, en voor de heilige klederen. Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart. Ze brachten haken en oorsierselen en ringen en banden, alle gouden vaten, en alle man die een gouden beweegoffer de eeuwige offerde. De Statenvertaling geeft het Hebreeuws correct weer. Kegu me et gem truma ladonai. Neemt een hefoffer. Of eigenlijk een offer dat je verheft. Het werkwoord roem betekent opheffen. Nu zijn de meeste Nederlanders wel vertrouwd met het geven aan goede doelen. Met name in het christelijk volksdeel wordt nog steeds ruimhartig gegeven. Toch gaat het in ons Bijbelgedeelte niet om zomaar een project. Nee, het gaat om de woning van de eeuwige zelf. Dat is wat anders dan het geven aan de kerk of aan een organisatie. Als we deze laatste hoofdstukken van Exodus bestuderen, dan komen we erachter dat er een verandering is gekomen in het hart van de Bnei Israël, van de kinderen Israëls. Dit is een heenwijzing naar het nieuwe verbond, zoals we dat kunnen lezen in Jeremia 31 en Ezechiël 36. Mozes is voor de tweede keer de berg opgegaan, bleef daar nogmaals 40 dagen en nachten zonder eten of drinken en kwam voor de tweede keer terug met nieuwe stenen tabletten met de 10 woorden erop. En als hij terugkomt, glanst zijn gezicht. We lezen in Hebreeën 9 vers 28. Zo zal ook de Messias, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Als dan de oproep volgt om deel te gaan nemen in dat machtige project dat woning van God heet, dan komen de Bnei Israël in actie. Enerzijds om te geven, anderzijds om te maken. En dan komen ze, elke man wiens hart hem stuwde en iedereen wiens geest hem dreef. Ze hebben doen komen de heffing van de ene voor het werk aan de tent van samenkomst. 35 vers 21. Er waren twee soorten heffingen. In Parashat Pekudei lezen we dat het zilver werd afgedragen door de 603.550 mannen van het getelde leger. Dit was een verplichte heffing, die later bekend werd onder de naam tempeltax. Maar alle andere gaven waren vrijwillig. Niemand werd ertoe gedwongen. Ik heb ooit een liedje geleerd met als refrein: liefde is geven, geven maakt rijk. Rijk is het leven in Gods koninkrijk. Volgens sommige uitleggers zijn er twee soorten gevers te onderscheiden. Er staat ieder wiens hart hem stuwde en ieder wiens geest hem dreef. De laatstgenoemde vormen de eerste categorie gevers. Ze geven naar dat wat ze hebben, vanuit hun hart. De eerstgenoemde vormen de tweede categorie. Ze geven meer dan wat ze eigenlijk hebben. En dat doen ze omdat hun hart als het ware wordt opgetild om dat te doen. Het is iets bovennatuurlijks. De geest bewerkt dat in mensen. In 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 legt Paulus uit hoe de Macedoniërs erop stonden om bij te dragen aan de noden van de moedergemeente in Jeruzalem. Ook maken wij u bekend, broeders en zusters, de genade die door God in de vergaderingen van Macedonië is gegeven. Dat in een grote loutering, door verdrukking, er de overvloed van hun vreugde was. En in hun diepreikende armoede de rijkdom van hun eenvoud overvloedig is geweest. Want naar vermogen betuig ik, en boven vermogen, uit eigen beweging, hebben zij met een dringende oproep ons gesmeekt om de genade deelgenoot te mogen zijn van het dienstwerk aan de heiligen. En zoals wij niet hadden durven hopen, hebben zij eerst zichzelf gegeven aan de Heer en door de wil van God ook aan ons. Let ook op de volgorde, eerst aan de Heer, dan aan mensen. Als het om geld gaat, kan er veel fout gaan. En wat de verantwoordelijkheid voor de ontvangers. Zonder in een valkuil te stappen om alles wat in het leven van waarde geacht wordt in geld uit te drukken, zo lezen we in Pekudei, wordt een berekening gemaakt en verantwoording afgelegd aan de gemeenschap. En dat is goed. En hoe belangrijk het voorbeeld van de moedergemeente in Jeruzalem was, lezen we in Handelingen 2 vers 45 en ook in 4 vers 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En zo komt het dat er meer dan genoeg is. Welke kerk of organisatie laat rondbezuinen dat men niets meer moet geven? Exodus 36 vers 6 en 7. If you make the most high your dwelling place, all your ways. Shemot, Exodus 35, vers 30 tot en met 32. Dan zegt Mozes tot de zonen Israëls: ziet, bij name geroepen heeft de eeuwige Bezalel, zoon van Uri, zoon van Goer, van de stam Juda. Geestesadem van God vervult hem van wijsheid, van verstand, van kennis. En Exodus 40, vers 34 en 35. Dan overdekt de wolk de tent van samenkomst. De glorie van de eeuwige heeft de woning vervuld. Mozes is niet bij machte te komen in de tent van samenkomst, want de wolk heeft daarboven woning gehouden. De glorie van de eeuwige heeft de woning vervuld. Het thema van de Mishkan kan op zeer veel manieren gelezen en toegepast worden. Hier aan het einde van het boek Exodus raken we aan het doel dat de eeuwige met Israël, met de gelovigen uit de volken, en met ieder van ons afzonderlijk heeft. Het eind is hier niet het einde, maar het doel. We kunnen dit als een geschiedenis lezen, maar ook als een belofte. De geest van God vervulde Bezalel met chogma, wijsheid, bina, inzicht en daad, kennis, om leiding te kunnen geven aan alles wat voor de Mishkan gemaakt moest worden. Dat dit te maken heeft met het scheppende werk van de eeuwige zelf, begrijpen we uit Spreuken 3, vers 19 en 20. De eeuwige heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand en druipen de wolken van dauw. Bezalel en Oholiab hebben samen ook de gave gekregen om te onderwijzen. Ze worden geroepen, 36, vers 2... En alle man wijs van hart, aan wie de eeuwige wijsheid in het hart heeft gegeven, elk wiens hart hem heeft opgeheven om te naderen tot de arbeid om die te doen. Ook bij al diegenen die helpen bouwen wordt over wijsheid gesproken. Ook hier is van opheffen van het hart sprake, net als bij het geven. En dan, als alles gemaakt is, en dat was een enorme klus, worden alle materialen aan de voeten van Moshe gelegd. Moshe kan niet anders dan hen zegenen. Wie zegent hij? De kinderen van Israël. Na alles wat de eeuwige aan Mozes heeft geboden, zo hebben de zonen Israëls het gedaan. Heel het dienstwerk. Mozes ziet heel de scheppingsarbeid aan. Zie daar, ze hebben haar gedaan. Zoals de eeuwige heeft geboden, zo hebben ze gedaan. Dan zegent hij hen, Mozes. Merk op dat er eerst wordt gesproken over dienstwerk, avoda, en dan over scheppingswerk, melacha. Op de eerste Nisan, vlak voor Pesach dus, moet Moshe de Mishkan opbouwen. Lees, laten opbouwen. Alles wordt op zijn plaats gezet en gewijd. De priesters gaan in het mikwe, worden aangekleed en gezalfd. En als er niets meer te doen is, overdekt een anan, een wolk, de Ohel Moed. En wordt de Mishkan door de Kavod Adonai, de heerlijkheid van de eeuwige, gevuld. Een nieuw hart zal ik u geven, een nieuwe geest in uw binnenste, horen we de profeten al zeggen. En Paulus in Romeinen 11. En zo zal heel Israël zalig worden. Mogen we samen met Israël gebouwd worden tot een woning voor Gods glorie. Zoals we Shaul Paulus ook horen zeggen in Efesius 2 vers 19 tot en met 22. Dus bent u dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Nee, u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Yeshua de Messias zelf de hoeksteen is. Op wie heel dat wel saamgevoegde gebouw uitgroeit tot een heilige tempel in de Heer. In wie ook u mee opgebouwd wordt tot behuizing van God in de geest.

קודשי נפשי מזמין אותך אדון לבקר ולנצח נצחים להישאר אתה הרת משכנים דברך אהלל ואשיר לכבודך אמלא את רוחי בתהילה ואבוא לפניך בתפילה ברוך הבא בשם אדוני אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול אפתח את דלתות ליבי רק לך אדוני אהובי כי אתה מכיר אותי באמת אני שלך לעולם ועד ברוך הבא בשם אדוני שם אדוני לא יהי שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול הקשת את חנרי ליבי בקדושה בשלום שמני העומם את שמך הטוב כדי שלא תרצה לעזור שם אדוני לא יהיה שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול ברוך הבא בשם אדוני לא יהיה שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול בשם אדוני לו יהי שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול

הגולל עליך את דרכי, אתן לך לשאת את עולי, אבחר לפתוח בך אדוני, ואתה תעשה כן, אתה תעשה שומר הברית והחסד אתה מעולם עד עולם, מעולם עד עולם אתה. מארץ מצרים בית עבדים לא יהיה לך, לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם לא תישא את שם, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. כל המצוות כלולות במאמר, ואהבת לרעך כמוך, לכן האהבה היא קיום התורה, היא קיום התורה במלואה. לכן האהבה היא קיום התורה, היא קיום התורה במלואה. זכור את יום השבת, זכור את יום השבת, זכור את יום השבת לקדשו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על האדמה. כל המצוות כלולות במאמר, ואהבת לרעך כמוך, לכן אהבה התורה במלואה. לכן אהבה היא קיום התורה, היא קיום התורה במלואה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד את אשר לרעך. כל המצוות כלולות במאמר, ואהבת לרעך כמוך, לכן אהבה היא קיום התורה, היא קיום התורה במלואה. לכן אהבה היא קיום התורה, היא קיום התורה. Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes. Baruch haba b'shem Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De grootste aandeelhouders van AkzoNobel dreigen in opstand te komen tegen de concernleiding. Ze eisen dat het bestuur van het verf- en lakconcern, onder meer producent van de merken Sikkens en Flexa, instemt met het verzoek van zijn Amerikaanse concurrent PPG om te gaan praten over een overname. AkzoNobel heeft deze week voor de tweede keer op rij een overname